10% na produkty Knorr. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 maja, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. 15 lat naszej obecności w Unii Europejskiej będzie korespondencja z Brukseli. Polacy jadą na majówkę, duże korki na autostradzie A1 prowadzącej nad Bałtyk. Kilkaset psich piękności prezentuje się w dobrym mieście. Unia Europejska po największym w historii rozszerzeniu w 2004 roku straciła apetyt do przyjmowania kolejnych krajów. Powodem były kryzysy, z którymi przyszło się jej zmierzyć, ale też postawa niektórych państw starej piętnastki. Mija 15 lat od czasu, kiedy Polska wraz z 9 innymi krajami wstąpiła do wspólnoty. W maju 2004 roku nastąpiło zjednoczenie Europy przedzielonej żelazną kurtyną. Geopolitycznie i strategicznie to była kluczowa decyzja o wejściu 10 krajów do Unii, ale współpraca Europy Środkowo-Wschodniej z Zachodnią była trudna dość szybko, bo już po kilku latach, kiedy państwa naszego regionu zaczęły domagać się równego traktowania, kraje starej piętnastki nie były zadowolone. Niektórym do teraz marzy się przytulna Unia w wąskim gronie z zacieśnioną współpracą gospodarczą i polityczną. Byli też i tacy zachodni politycy, którzy mówili, że w większej Unii trudniej o kompromis. To były niesprawiedliwe komentarze, powiedział mi ekspert brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej Janis Emanuelidis. Duży błąd popełniają ci, którzy mówią, że to z powodu rozszerzenia z 2004 roku, bo przecież bardzo często kraje Europy Zachodniej powodowały problemy z podejmowaniem decyzji. Po największym rozszerzeniu o 10 krajów, w tym Polskę, do Unii przystąpiły jeszcze Rumunia i Bułgaria, a także Chorwacja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Koniec Jałty i ogromna pozytywna zmiana. Tak o naszym przystąpieniu do Unii Europejskiej mówił w Trójce europoseł Jacek Sariusz-Wolski. Mówił też o kryzysach i wyzwaniach, jakie stoją przed wspólnotą. Źle zareagowały i z opóźnieniem na kryzys imigracyjny, na kryzys terrorystyczny, na gospodarczy, który dzisiaj ma postać stagnacji i strasznie wysokiego bezrobocia młodzieży, który sięga w Hiszpanii i południowych Włoszech do 40%. W Łazienkach Królewskich w Warszawie piknik Rodzinna Europa. Koordynatorka Agata Dziemian z Narodowego Centrum Kultury mówi, że jest to wydarzenie rodzinne i radosne. Dodaje, że poza zabawą, chociaż też chodzi też o edukację na temat Unii Europejskiej i krajów członkowskich. Bardzo byśmy chcieli, żeby ludzie zaangażowali się, żeby poczuli, że są jednak wspólnotą. Jesteśmy 1000 lat w Europie, ale 15 w Unii Europejskiej. Chcemy, żeby wyszli stąd z wiedzą na temat krajów, z troszeczkę szerszymi horyzontami, wiedzą na temat kultury danych krajów i z takim poczuciem, że jednak wspólnie tworzymy jedną wielką Europę. Piknik w Łazienkach Królewskich do 18. Polacy jadą na majówkę, zanim dojadą nad Bałtyk, swoje odstoją w korku. Punkt informacji drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że na bramkach wjazdowych w Rusu w kierunku morza długi korek. Kierowcy stoją około pół godziny. Sznur aut na A1 na wysokości Tczewa. Nawet 5000 policjantów czuwa nad bezpieczeństwem na drogach. Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji przestrzegał na antenie Trójki, że funkcjonariusze będą zwracać m.in. uwagę na nadmierną prędkość, która ostatnio jest przyczyną wielu wypadków. Ogromna ilość zatrzymywanych praw jazdy za tak zwane 50+, czyli przekraczanie prędkości o 50 na godzinę więcej w obszarze. 14,5 tysiąca w tym roku i to jest wzrost o prawie 55%. To nie jest 10%, to nie jest 12%, to jest ponad 55%. Prosimy, błagamy, opamiętajcie się, noga z gazu, a jak ktoś chce jeździć szybko, to proszę bardzo, tor wyścigowy, tam jest miejsce. A na drodze publicznej jest miejsce dla wszystkich. Jeszcze informacja dla tych z Państwa, którzy jadą na południe. Bardzo gęsto jest na Zakopiance, zwłaszcza przed Klikuszową. Kilkaset psich piękności prezentuje się w Dobrym Mieście w województwie warmińsko-mazurskim. Na 22. Krajową Wystawę Psów Rasowych National Dog Show przyjechały czworonogi z całego świata. Podczas tej ogólnopolskiej prestiżowej wystawy można zobaczyć około 900 czworonogów, które reprezentują 200 ras. Przyjechało m.in. 38 bulldogów francuskich, 32 owczarki niemieckie, 26 gończych polskich oraz 36 labradorów i goldenów. Można zobaczyć także 17 ras nieuznanych, czyli takich, które czekają na zatwierdzenie wzorca przez Międzynarodową Federację Kynologiczną. Psy przyjechały nie tylko z Polski, ale też z Rosji, Litwy, Łotwy, Belgii, Irlandii, nawet z Brazylii. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Będą nimi oczywiście pokazy konkursowe psów. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia. Miejscami deszcza, na wschodzie także burze z gradem. W Tatrach sypnie śnieg. Nad morzem, w górach i w czasie burz porywisty wiatr. Od 11 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 12 godzin polskiej muzyki. Najwspanialsi wykonawcy. Najlepsze polskie piosenki. Będą niespodzianki? To się okaże. Możemy powiedzieć tylko, że warto czekać. Polski Top Wszechczasów, wydanie 12. 2 maja. Od 9 do 21 w Trójce. Zapraszamy. Piotr Baron. Piotr Metz. Piotr Stelmach. I Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć! Zapraszamy na... Electronics Show. Targi sprzętu elektronicznego. Ty, Atom, a co to jest strefa gamingowa? To od słowa game, czyli że będą gry. To nie może być po prostu po polsku? Growa? No, growa nie, bo może ktoś usłyszeć, że krowa. No chyba ty. MediaMarkt zaprasza do Ptakursu Expo na Electronics Show. Czeka na was świat cyfrowej rozrywki, kosmiczne atrakcje, fascynujące pokazy, strefa gamingowa i DJ Vacuum. Od 10 do 12 maja. Bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych lot startuje szalona środa. Wybierając lot, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Okay? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład oszczędna pralka Electrolux 1000 obrotów, klasa A+++ za 999. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry. Muzyczna Poczta UKF w spikniku Rodzinna Europa z warszawskich Łazienek. Jesteśmy tu do godziny 14 z pocztą, także czekamy. Jeśli ktoś ma ochotę do nas się pojawić, u nas się pojawić, to jesteśmy do dyspozycji. Iwanka Konewa, Halina Wachowicz, Marcin Kocięba, Dariusz Pieruk i Tomasz Żonda. A ze mną pierwszy gość, pan Andrzej. Dzień dobry. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Panie Andrzeju, z całą rodziną dzisiaj? No prawie. Niepełną, ale prawie całą, tak. Ale z Warszawy jesteście? Z Warszawy. Z jakiej dzielnicy? Różnie. To jest Mokotów, Ursynów. Tak. Wiem, że chciał pan kogoś pozdrowić. Tak. Agnieszko, nie mogę cię spotkać, ale z czułością dedykuję tobie piękną piosenkę, którą zawsze, o której myślę, kiedy myślę o tobie. Jest to piosenka zespołu The Platters pod tytułem Only You. Dziękuję, gramy. Only grupa The Platters, Only You. To była piosenka od pana Andrzeja. Wraz ze mną w studiu w warszawskich Łazienkach pan Witold. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd pan przyjechał? Z Poniatowa, w województwie lubelskim. Specjalnie na piknik? Tak, specjalnie. Pozdrawiamy kogoś? Pozdrawiam żonę, moją Małgorzatę. Która jest z panem? Jest. No to miło. To co zagramy w takim razie? Hotel California zespołu The Eagles. Dziękuję i zapraszam do słuchania. Dziękuję bardzo. We'll be right back. Hotel Kalifornia i grupa The Eagles, a ze mną dwie panie. Iga, czyli córcia, i Justyna, czyli mama. Iga pierwsza. Co byś zamówiła? Śpiewnie wodę, zacznij od Bacha. To teraz damy mikrofon mamie. Dzień dobry. Skąd panie przyjechały? No, przyjechałyśmy z Warszawy. Ale jakaś dzielnica na przykład, czy coś? Wilanów. Jesteśmy nowymi mieszkankami Wilanowa i właśnie jadąc miasteczka tutaj... Miasteczka Wilanów? Tak, miasteczka Wilanów. I właśnie jadąc tutaj, to była ostatnia piosenka, której słuchałyśmy. Ale ten nasz park koło radia jest ładniejszy niż tamten. No, jest, ale nie można mieć wszystkiego niestety. My póki co nie mamy w zasadzie żadnego parku, ale walczymy no o to. No macie Wilanów. No tak, ale to po drugiej stronie, a w miasteczku nic nie ma. Takiego dla dzieci ogólnodostępnego to nic nie ma. Mamy nadzieję, że będzie. A ile lat ma Iga? Iga ma 5 lat. Czyli do szkoły jeszcze nie chodzi? Nie, ona w tym momencie, w przyszłym roku pójdzie do zerówki. To długopis jest niepotrzebne, ale to jest takie coś, jakbyś chciała na trawie usiąść, to się rozkłada i się nie brudzisz. Super, dziękujemy. Czapeczka. O, dziękujemy bardzo. Pięknie. I gramy. Dziękujemy, do widzenia. Muzyczna Poczta UKF dziś z Łazienek Królewskich z pikniku Rodzinna Europa. Nadajemy stąd, zapraszamy, jeśli ktoś jest w okolicy, to proszę do nas przyjechać. Jesteśmy po stronie południowej chyba, prawda, Łazienek? To tak bliżej ulicy Parkowej niż Myśliwieckiej, no ale czasami się trzeba przejść kawałeczek z dala od naszej głównej siedziby. Wraz ze mną w naszym studiu, w naszym namiocie pani Danuta. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani z córką? Z córką i z mężem. Z córką Tosią i z mężem Arturem. A córka nie chce się sama przedstawić? Nie, boję się. Skąd przyjechaliście? Przyjechaliśmy z województwa pomorskiego, a dokładnie z miejscowości Prabuty. Wierzę, że specjalnie po to, żeby wziąć udział w Muzycznej Poczcie UKF. Tak, oczywiście. To może coś zamówimy. Chciałabym zamówić piosenkę adekwatną może też do tego pikniku mojego ulubionego zespołu In Excess, Never Tear Us Apart, piosenka. Dedykuję ją dla mojej rodziny, no i dla mojego męża przede wszystkim, Artura. Córka już chodzi do szkoły? Chodzi do 4. klasy. To proszę, długopisik trójkowy. A dla pani czapeczka? Tak, dziękuję. Upadła mi, to zaraz ją podniosę, właściwie podniosłem już. A teraz jeszcze dla męża, który robi zdjęcia, filmuje chyba nawet w ogóle wszystko. Oczywiście. Dziękuję. Podkładka. Dziękuję bardzo, grajmy. Dziękuję. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine. We could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds colliding and they could never. Grupa In Excess w Muzycznej Poczcie UKF, która dzisiaj z Łazienek Królewskich, z rodzinnego pikniku. Także jest nas sporo, sporo słuchaczy, sporo osób, które po prostu na trawie siedzą na leżakach, popalają się i cieszą się piękną pogodą, która podobno nie będzie już taka piękna za chwilę. Pani Małgorzata wraz ze mną, dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że jest pani kinomanką również. Tak, bardzo podobał mi się film Troszkę Narodziny Gwiazdy. I dlatego, jeżeli mogę prosić, to piosenka Shallow Lady Gagi. I kogoś pozdrowimy? Pozdrowić bardzo chętnie chciałabym wszystkie moje dzieci z Lublina i z Lubartowa oraz wnuki Antosia, Kubusia i Ole, no i małżonka Witka. Dziękuję bardzo, gramy. Dziękuję. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Lady Gaga i Bradley Cooper. Piknik, rodzinna Europa w warszawskich Łazienkach, stąd muzyczna poczta UKF, wraz ze mną pani Kinga. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak mija dzień? Bardzo przyjemnie. Jest super słonecznie, ciepło, dużo ludzi, dużo się dzieje. Dużo ludzi i przyjemnie. Właściwie całe Łazienki są tak pełne, jak nie były chyba już dawno, bo u nas jest troszkę luźnie. Jak się wchodzi do samych Łazienek, to zanim się ludzie zdecydują, dokąd pójść, to tam jest dziki tłum po prostu. No ja się nie dziwię, bo jest taka pogoda i jeszcze dzisiaj 1 maja, majówka. Więc jak można lepiej spędzić wolny czas niż tutaj? A co się stało z pawiami, ciekawe? Bo nie było tam ich, nie zmieściły się. Albo się nie zmieściły, albo śpią jeszcze, może jeszcze się nie wybudziły. No może tak. Pani Kingo, co zagramy? Ja bym prosiła Florence and the Machine, Cosmic Love. Dziękuję bardzo, gramy. Dziękuję. Left me blind. The stars. Florence and the Machine. Muzyczna Poczta UKF z Łazienek Królewskich w Warszawie. Wraz ze mną pani Wiesława, witam. Dzień dobry. Która to już godzina na pikniku dzisiaj? No, trzecia. No, to troszkę słońca pani łyknęła i witaminy D w takim razie. Tak jest. Wybrała pani sobie jakąś piosenkę dzisiaj, czy jeszcze nie? Tak, wybrałam. Chciałabym zadedykować wszystkim miłośnikom pięknej kabaretowej piosenki utwór Mariana Chemara. Pierwszą wykonawczynią była Hanna Orgonówka, a dzisiaj będzie to Hanna Banaszak. Mam nadzieję, że będzie to spełnione marzenie wszystkich, a i szczególnie moje. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że kolejne godziny miną pani przyjemnie tutaj. A przyjechała pani na spacer czy spoza Warszawy? Nie, na spacer. Często w Łazienkach? Często. Dzisiaj jest tak pięknie, taka feria kwiatów. Wszelkie kwiaty rozkwitły. No jest po prostu bajecznie. Dziękuję bardzo. Hanna Banaszak. Gramy. Dziękuję. Już nie mów nic, na próżno tłumaczyłbyś. Już rób co chcesz, nie ściągaj tak brwi. Przebaczasz mi? Nie, już nie przebaczyłbyś. Za dużo już wiesz, a zresztą za późno. Nikt, tylko ty. Nikt inny nie był tak potrzebny. Kochany, złoty, cudny, srebrny. Nikt, tylko ty. Nikt, tylko ty. Nikt inny mi przez pół godziny. Już potem nie był tak jedyny. Jak ty, tylko ty. Po tobie potem znałam wielu. Zgorszenie widzę w oczach twych. Ach, widzisz, drogi przyjacielu, wciąż szukałam ciebie w nich na próżno. Nikt, tylko ty. Gdybyś wtedy wrócić zechciał, bo mogłeś wrócić, aleś nie chciał. Jak nikt, tylko ty. A widzisz, dziś inna już sprawa jest. Na próżno rób złe oczy sprzed lat. Już tamto grób, na grobie już trawa jest, a w trawie jak kwiat półsmutna piosenka. Nikt, tylko ty. Tę piosenkę zawsze ci śpiewałam. Mój Boże, jak ja cię kochałam. Nikt, tylko ty. Nikt, tylko ty. Ty przecież byłeś dla mnie wszystko. Bóg był daleko, tyś był blisko, jak nikt, tylko ty. A potem przyszło życie zwykłe i swą robótkę zrobił czas. Wspomnienie coraz bardziej nikłe, jak książka przeczytana, zapomniana. Nikt, tylko ty. Ty jeden tylko i nikt inny. I czas jest tylko temu winny, że to już nie ty. Muzycznej Poczcie UKF z Łazienek Królewskich Hanna Banaszak. A wraz ze mną państwo Mira i Franciszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo się nie rozstają dzisiaj, mam wrażenie. I dzisiaj, i nie tylko dzisiaj. Także... No, piosenka tak troszkę sugeruje, która będzie za chwilę. Pani troszkę bliżej mikrofon do pana może? Pani Mirka mnie oprowadza po Warszawie. A to bardzo dobrze w takim razie. A skąd państwo przyjechali? Ja z Warszawy. A ja blisko Warszawy, blisko pani. Od samego rana w łazienkach? Od 11. No to kawałek czasu. Nas jeszcze, ponieważ trójka już była, ale muzycznej poczty jeszcze nie było, bo my jesteśmy do godziny od 13 do 14, więc jeszcze przez mniej więcej kwadrans. To proszę zamówić piosenkę. Jeżeli można, zamawiam piosenkę Marino Mariniego, Nie płacz, kiedy odjadę. Czy kogoś jeszcze pozdrawiamy spoza tego grona? Tak, pozdrawiamy moją koleżankę Basię, która ma dwoje cudownych dzieci, a mają na imię Piotruś i Ania. No i mam nadzieję, że spotkamy się tutaj. Dziękuję bardzo. Czepeczki dla państwa trójkowe. Dziękuję bardzo. I gramy. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Róża, którą z uśmiechem dostałem, miła od ciebie. Nie płacz, kiedy odjadę, sercem będę przy tobie. Nie płacz, kiedy odjadę, zostawię ci te rany, piosenkę, która ci pomni. Nie powtarzamy te chwile i słowa cicho czytaj. Tylko tobie. cichu się daje. Tylko tobie Marino Marini w Muzycznej Poczcie UKF, która dzisiaj z Łazienek Królewskich, z pikniku Rodzinna Europa. A na tym pikniku można od rana usłyszeć głos Jakuba, który nazwałbym to jest wodzirejem tej zabawy. Tak. Dzień dobry. Staram się jak mogę. Jak sądzisz, ile osób przewinęło się dzisiaj przez ten pikniku? Setki. Coraz więcej. Sam powiedziałeś, że urodziłeś się w Szwecji, mama jest Czeszką, a mieszkasz w Polsce. Tak. W związku z tym masz dużo znaczków na piersi. Mam dużo. Unia Europejska też jest. To łączy wszystkie kraje. Mhm. Jakie atrakcje jeszcze dzisiaj tutaj? Występy tutaj cyrkowe. Żywa flaga. Żywa flaga, do której będziemy potrzebowali wszystkich uczestników o godzinie 16. No i do 18 działają namioty z różnymi grami. Są nagrody, atrakcje. Super zabawa, rodzinna. Dziękuję bardzo. Co zagramy w związku z tym jeszcze od ciebie? To będzie Karel Gott i ja zaryzykuję. Ja myślałem, że Abba. Abba, to rodzice przywieźli kasety ze Szwecji. Słuchałem oczywiście, ale z pozdrowieniami dla mamy, już po konsultacji, postaram się zapowiedzieć po czesku. Próbuj. Próbuję, trzymajcie kciuki. Vážení posluchači, a nyní, jako teď, uslyšíte písničku české mega super hvězdy Karla Gotta. A co to bude, nevím. Gramy. Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval. Já kdysi panám, já pak i vdovám hád. Teď srdci povám jen Lady Karneval. A stýkází do mě hřív nebo zvlád. Tančí píliška vaší je můj pán. Život já bych za něj dal. O má Lady Karneval, mám tě rád, mám tě rád. Páni a paní, dříve já jenom spal. A teď scháním věnovám Lady Karneval. Si kartám vášnivě podlíhal. Teď už se modlím jen k Lady Karneval. A svítází do mě hřích nepoznán. Tanší bílých kamaší je můj pár. Život já bych za něj dal. O má Lady Karneval, mám tě rád. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Amelka, Szymon i Igor. Kto mówi? Ja pozdrawiam wszystkich. Mamę, tatę, rodzinę i braci. Pozdrawiam moją całą rodzinę. Pozdrawiam dziadków, braci i rodziców. I co gramy? Czerwone gitary. Dziękuję bardzo. Leci. Kwiaty we włosach potarga wiatr. Po co więc wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już.

Marianna Otmianowska, zastępca dyrektora Muzeum Łazienki Królewskiej. Witamy serdecznie wszystkich Państwa na antenie. Zapraszamy jeszcze ciągle do Łazienek Królewskich, gdzie trwa piknik europejski. Jesteśmy w strefie organizowanej wspólnie z Narodowym Centrum Kultury. Jest wesoło, pogodnie, radośnie. I tłum ludzi. Wiwatujemy. I tłum ludzi. I tłum ludzi. Oby tak było nie co dzień, bo by się nie wytrzymali. Nie, ale przez cały ten weekend majowy zapraszamy do nas, bo codziennie są atrakcje. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronie internetowej. To mam prośbę, gdyby syn mógł powiedzieć, co zagramy na koniec. Leon, poproś o piosenkę, poprosimy. Prosimy o Ode do radości Ludwika van Beethovena. Nie do końca, ale... I pozdrowienia jakieś jeszcze? Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy i wszystkich gości Muzeum Łazienki Królewskiej. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. To była muzyczna poczta UK z Łazienek Królewskich z pikniku Rodzinna Europa. Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Marcin Kocięba, Dariusz Pieroki, Tomasz Żonda. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do słuchania Trójki przez cały długi weekend. Wrócę o 16 z piosenkami z Unii Europejskiej, także zapraszam gorąco do Trójki. Autopromocja. Komeda, moja słodka europejska ojczyzna. Jan Ptaszyn Wróblewski Sekstet w hołdzie Krzysztofowi Komedzie. Jedna uwaga odnośnie tego programu. Pamiętajmy, że był pisany jako ilustracja do poezji. My postanowiliśmy z tego zrobić utworki instrumentalne. Na retransmisję zarejestrowanego w Tomaszowie Mazowieckim koncertu zapraszamy już dziś po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Działam skutecznie, bo za odważną wizją zawsze stoi logika. Ten balans pozwala mi dokonywać optymalnych wyborów. Doskonale wyposażony SUV w najlepszej cenie? Lexus NX w edycji Optimum. Z rocznika 2019 z napędem 4x4 E4 i automatyczną skrzynią biegów. Już od 169 900 zł. Zyskaj najwięcej. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, Aflofarm. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali. Za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.